Mnamo mwezi Juni ya mwaka 1999, shirika la madunia wakati huo ilikuwa asasi ndani ya africanhiphop.com walitengeneza filamu ya hali halisi, video ya dakika 30 kuhusu hip hop ya nchini Tanzania. Hii ilikuwa makala ya kwanza kuzungumzia jinsi gani wasanii wa hip hop wa Afrika wanavyoeneza ufahamu na utambuzi wa madhila yanayowazunguka katika jamii zao. Katika filamu au makala hii ya hali halisi, marapa na wataalam wametoa mawazo mbalimbali juu ya hip hop inayoibukia jijini Dar es Salaam na huko kisiwani Zanzibar. Na mawazo ya juu muhimu wa rapu ukiwa kama chombo cha mawasiliano na mabadiliko kwa ujumla. Filamu ilijishughulisha sana na watu wale ambao walikuwa mashuhuri sana kwa wakati huo, kama vile Mr. Two, Sugu, D-Promets, Gangwe Mob, GWM, X-Plasters na Bantu Pound. Wasanii walionekana katika filamu hii ni pamoja na KBC wa Kwanza Unity, wakati huo akiwa Clouds, Bonnie Love, Mawingu Studio, akiwa Clouds, Gangwe Mob, Inspector Harun, GWM, D-Chief na Keyala, Bantu Pound, Soggy Doggy, Snaz T, Mr. Two aka Two Proud aka Sugu, D-Promets, Dola Soul aka Barozi na Saigon, Ras Pompidou, Abasi na Baraka, Underground Souls, X-Plasters na Fortune Tellers, Arusha, Saucy B, Black Hounds, P-Funk, Producer, Daddy Gia, Coca-Cola Popstar, Mac D, Taji Liundi, Zamani Klaus na Radio One, Kulpala, Zanzibar, Sebastian Maganga, Uhuru FM, na baadhi ya wataalamu kutoka Basata na Radio Tanzania. Walioshiriki katika kukamilisha zoezi hili ni pamoja na Martin Mulimbagi ambaye yeye ndo aliongoza, mtafiti Thomas Gosteus au aka Thomas Jumanne DJJ4, mtayarishaji wa ndani Ben Hughes, kamera Josh Coleman, mhariri Patrick Paul. Usiache kulike na kusubscribe kwa ajili ya channel yangu kwa habari kama hizi. For the process of development. Yongo ngo tange tongo manga singi vingi pingi ungulenge pangalenge angananga panganyanga ningininge tongo manga singi wenge wenge ungulanga panganyanga ningininge angapongo panga singi mingi yenge ningikingi panganyanga pingi tongo anga tongo ngo tange kanga manga dongo gongo anga ongupe wangananga chenzangu anga sangananga tange nanga singi yongo kanga manga ingi vingi panga singi yenge anga yeah enough.